राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 13 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम। नारायण नारायण नारायण नारायण। ऐसे विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं बहनों माता और भाइयों से ये कहना है कि इससे अपने बच्चों को तैयार करो और बेसिकल में भर्ती करो जो ठीक होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण। पराकृत नमद्वंदम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा तुजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र भेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतौ देवं कंससानुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषित करान नवनीत दावात पीताम्बरा धरुरबिंब फलाधरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। महात्मभ्यो नमस्कारेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप फरमाते हैं कि वास्तव में तो सब स्वरूप में स्थित है, उसका तो अनुभव करना है, लेकिन हम हमारे स्वरूप में स्थित हैं वास्तव में इसका हमको ज्ञान ही नहीं है। ठीक है। तो हमारे कहने से मान लो कि आप अपने स्वरूप में स्थित हैं, पता नहीं है, ध्यान नहीं है, एक बात। दूसरी बात मैंने कही, आप परमात्मा के संतान है, परमात्मा के प्राप्ति के लिए पुत्र को बाप की संपत्ति के अधिकार खर्च का करने का अधिकार होता है, इस वास्ते आप परमात्मा की प्राप्त संपत्ति के अधिकारी है। आप बात याद रखनी है सभी तो है परमात्मा के, ये तो बात है ना, ये मानने की है, ये जानने की नहीं है, ये मानने की है। जान कोई सकता ही नहीं, इतना बैठे कोई पिता को जान नहीं सकता, उसमें अवस्था ही नहीं था आपको जानने की, कैसे जाने। माँ के यह पूरा शरीर बन गया फिर भी माँ को जानते नहीं, याद नहीं किसी को, याद तो बताओ जो माँ याद होती, माँ को पता नहीं। मार बाप जानने के नहीं होते, ये मानने के ही होते, जानने के होते ही नहीं है। जानने तो बताओ, इतने बैठे हो, एक दो भी बताओ माँ बाप का, माँ को जानते नहीं, जान सकते, ख्याल ही नहीं, ख्याल ही नहीं है। छोटे बाल को जानते ही इस बार से अपने जन्म लिया, ये मानने का है। ऐसे ही भगवान है, हम आदर देवा नाम भगवान ने खुद ने कहा है, मैं कैसे चलेंगे, हम आदर देवा नाम महर्षि नाम से सर्वस सब प्रकार से, इस वास्ते भगवान के हम है, ये बात मान लेने की है। मानने की भी जानने से कमजोर नहीं है, कैसे कि आप है, आप है इसका पहचान ये है कि बिना माँ मैं कहाँ से आया, बिना माँ कोई पैदा हुआ हो तो बिना माँ को होता ही नहीं, तो हमारी माँ है, हमारे पिता है, ये माता पिता मरने वाले होते हैं, ये भगवान न मरने वाले पिता है, ये परम पिता है, आदि पिता है, सबसे पहले के पिता है, इस बार हम जानते नहीं, ये मानने की बात है। तो स्वीकार करना चाहिए कि हम भगवान के हैं, भगवान के हम है तो संसार के हमें है थोड़ी, संसार में आए हैं, ये बात तो प्रत्यक्ष है, ये बात तो जानने बात ही है कि एक शरीर में नहीं रह सकते आप, ऐसे ही छोड़ दूसरे शरीर में, दूसरे तीसरे चौथे शरीर में, कम से कम एक शरीर में हरदम रह नहीं सकते है, ये बात तो प्रत्यक्ष अनुभव है सबके, सबके अनुभव की बात है। क्या इस शरीर में सदा रहेंगे, है किसी का विश्वास, ये सबका अनुभव की बात है, क्योंकि मुसाफरी में एक जगह कैसे रहेगा, और यदगत्व न निवर्तनते जिसको प्राप्त होकर के फिर प्राप्त लौट कर नहीं आते, क्यों नहीं आते, क्या अपने घर पहुंच गए, घर पहुंचा हुआ वो दूसरे घर जाएगा, अपने घर से घर घर जाएगा। तो ये बात भी गीता जी से शास्त्रों में सिद्ध है, हम प्राप्त के न निवर्तनते यदगत्व न निवर्तनते परम लाभ मन्य थे ना देता, ये श्लोकों में आती बातें तो जगह जगह बात आती है, हम परमात्मा के हैं। शरीर मैं नहीं तथा शरीर मेरा भी नहीं, ये बात जब चलती है तब तो खूब अच्छी तरह से समझ में आती है, लेकिन जब व्यवहार पड़ता है तो ये बात जागृत नहीं रहती है। आपने ये भी कहा कि भगवान को पुकारो, परंतु भगवान के पुकारने में भी इतना वो रोना नहीं आता, इतनी करुण भीतर से करुणा और वो व्याकुलता पैदा नहीं होती, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना नहीं होने में कारण है कि संसार के विषय जितने प्रत्यक्ष समय दिखते शरीरों पर और मन और इंद्रियों पर जितना विश्वास है इतना शास्त्र पर विश्वास नहीं है, खाली ये है उस पर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं होता भगवान से प्राप्त करो, महाराज असली बोध हो जाए, पति हो जाए, हो जाएगा, भगवान से प्रार्थना करो, और कम से कम हम परमात्मा के हैं इतना भाव तो हर एक भीतर बैठा हुआ, सत्संग करने वाले हरेक हम परमात्मा के हैं, ये तो मैं रोजाना कहता हूँ कहने से सुनने से, ये तो विश्वास हो गया होगा, और भी हो जाएगा गाड़ी, अब जितने आपकी जोरदार इच्छा होगी उतना हो जाएगा, इसमें पाप बाधक नहीं है, इसमें आपकी लगन है वह कम है वो बाधक है, लगन जोरदार रहो पाप बाधक नहीं हुए, पाप अगर भगवान की प्राप्ति में बाधक हो जाए तो पाप प्रबल हुए भगवान से तो वे निहाल क्या करेंगे, पाप ही जो प्रबल है तो शुभ काम तो प्रबल हो गई, पाप निकृष्ट कर्म है वे भी प्रबल है तो शुभ काम निर्मल प्रबल हो गए, तो भगवान निर्बल हुए ऐसे नहीं है, भगवान से प्रबल नहीं है, हमारी जो लालसा है वो कमजोर है, वो लालसा बढ़ाओ, इन बातों से लालसा बढ़ती है, और मनुष्य ये अधिकारी है क्योंकि इसमें विवेक शक्ति है कि भोगों से जितना सुख होता है उसको दुख भोगना पड़ेगा ही, नियम है, जो सुख से आता है उसको दुख बुरा लगता है, दुख बुरा लगता है फिर भी आता है, दुख क्यों आता है कि भोगों में सुख होगा है, सुख भोगने वाले को दुख भोगना पड़ता है, नियम है, वो भोगों से बच नहीं सकता, इस वास्ते आप भजन में लग सकते हैं, भगवान में लग सकते हैं, तत्परता लग सकते हैं, जोर से लग सकते हैं, इसमें संदेह नहीं, मनुष्य ही है ऐसा एक जो देवताओं से बढ़ कर गए, देवताओं को भोगों की भरमार है, इस वास्ते वे भोगों में लगे हुए हैं, नरकों में दुख है ज्यादा, वे दुखों के कारण से दुखी होते हैं, इस वास्ते लग सकते हैं, वो सुख से भूले वो दुख से भूले हुए हैं, और मध्यम दर्जे के ये मनुष्य ही है जो सुख में भी भूले हुए नहीं है, दुख में भी भूले हुए नहीं है, अज्ञान से भूले हुए है, अज्ञान सत्संग से मिटता है, मिट सकता है, मिटता है, मिटा है, कई बातों में मिटा है, नया आदमी इतना नहीं समझता, नया आप समझते हो, कई दिनों सत्संग करते हो उसमें मिटा है और फिर मिट सकता है, साफ एकदम ठीक हो सकता है, इसमें संदेह नहीं। भगवान अनंत प्रेम संपन्न है, प्रेम की मूर्ति ही है, तो फिर वो हम लोगों से प्रेम की क्यों आकांक्षा रखते हैं कि मनुष्य मेरे से प्रेम करे? उनमें प्रेम की कमी तो है नहीं। कमी नहीं है, परंतु प्रेम ऐसी एक चीज है, वही प्रेम ऐसी चीज है कि पेट को भरता नहीं, बस तो समाप्त होती नहीं। कितनी बढ़िया चीज हो, चाहे तो पेट भर जाता है, ऐसा है, उस चीज खत्म हो जाती है, इसमें दोनों बातें नहीं है। पेट तो भरता ही नहीं, और कमी आती ही नहीं, इस बात नहीं जागृति देती है प्रेम नहीं। प्रेम ऐसा ही विलक्षण तत्व है, अलौकिक तत्व है, विचित्र तत्व है, आनंद देने वाला है, इस बात सबके लिए सुगम है, सब प्राप्त कर सकते हैं। ये बात है। तो भगवान जब प्रेममय है और उन्होंने प्रेम से ही संसार का निर्माण किया और हम लोगों का निर्माण किया है, तो संसार में अनंत प्रकार का दुख है, राग है, आसक्ति है, क्यों बनाया भगवान ने? भगवान ने हमारे अंदर बुराई कहाँ से आई? उनमें बुराई नहीं होती तो हमारे में कहाँ से आ गई? आपने सुख भोग से बुराई जितनी करी है, सुख भोग से, सुख भोग का त्याग कर दो, प्रेम मिट जाएगी। सुख भोग के लिए बुराई पैदा करी आपने, आपकी की हुई है, इस बात आप पर जिम्मेवारी है। अगर भगवान की हुई बुराई होती तो जिम्मेवारी भगवान पर होती, भगवान पर नहीं, आप पर है। आप सुखी इच्छा छोड़ दो, भगवान सहायता करने के लिए तैयार है, रात दिन, सुबह शाम, रात दिन भगवान हरदम जागृत रहते, हरदम वे लीला करते हैं, सोते हैं, सब करते हैं, परंतु वे हरदम जागृत रहते हैं और सबको प्रेरणा करते हैं। आपको ध्यान दो, एक बात बताओ, आप किसी सुख से तृप्त नहीं होते और दुख से घबराते हो, यह क्या है? ये भगवान की बुलाहट है। भगवान आपको खेलते हैं अपनी तरफ, इस बात से सुख से आपकी तृप्ति नहीं होती, दुख से घबराहट होती है, परंतु उनको मिटा नहीं सकते, मिट जाता है, फिर भी दुख आ जाता है। दुख क्यों आता है? कृपा से आता है। आप लोग माने चाहे ना माने, बात मार्मिक है, दुख जितना आपका उपकार करता है, इतना सुख उपकार करता ही नहीं, सुख आपका इतना उपकार कर सकता ही नहीं, दुख में उपना करने की ताकत है। दुख के ऋणी है सब के सब, आप दुखी होकर सुखी होते हैं, उस वक्त दुख रहता ही नहीं, इस बात ऋण चुका सकते ही नहीं। दुख का ऋण कोई सुखता है, दुख का ऋण कोई सुख ही नहीं, ये सुख पैदा होता है, दुख रहता नहीं, कितने कैसे बढ़ोगे? दुख ये सब ऋणी है, सब ऋणी है, ऋणी चुका सकते नहीं। ध्यान दिया ना, कैसे कुछ आपको सुख आता है, सुख चलता है, दुख चलता है, दुख ऋणी ऋणी ऋणी, दुख जैसा देने वाला कोई नहीं है, दुख जैसा दाता है ऐसा देने वाला कोई नहीं है, ऋणी है, सब ऋणी है, तो ऋण चुका सकते ही नहीं। दुख इतना उपकार है, उसे ऋण नहीं चुका सकते, इस वास्ते मेरी कृपा होती है भगवान की। जब दुख आता है, दुख दो, दुख का भोग होता है, दुख का उपयोग होता है, दुख के भोग को नहीं, भोग को भोगने वाले दुख के तत्व को नहीं समझते। प्रतिकूलता से जो दुख होता है, वे दुख के तत्व को नहीं जानते। दुख तत्व वे जानते, दुख का जो प्रभाव होता है, प्रभाव, ये दुख का प्रभाव क्यों हुआ, दुख आया ये क्यों आया, उनके कारण की तरफ खोज करते हैं, तब होता है प्रभाव। दुख को सुख की तरफ वृद्धि होती है, तब होता है भोग। ध्यान देना, बात मार्मिक बात है। जब दुख आता है तो दुख आने पर सुख की इच्छा होती है, वो है दुख का भोग, और दुख आने पर दुख के कारण की तरफ खोज होती है, तब होता है दुख का प्रभाव। दुख के प्रभाव जीव की उन्नति करने वाला, दुख का भोग पतन करने वाला। फिर सुनो, ध्यान दिया नहीं, ध्यान दो। दुख जब आता है तब सुख की इच्छा होती है, तब होता है दुख का भोग। और दुख आता है उसे कारण की खोज, ये दुख क्यों आया, तब दुख का प्रभाव। प्रभाव से जीव की मुक्ति होती है, कल्याण होता है। शरणानंद जी को पूछा कि आपकी जीवनी हम लिखना चाहते हैं, आपने जीवनी में क्या क्या वर्णन किया, किस तरह से आप उनसे बड़े, आपका लिखना चाहते बताओ। अच्छा, दुख का प्रभाव लिख लो, हमारे जीवन दुख का प्रभाव जी लिख लो। दुख का प्रभाव है, और प्रभाव से हम ऊंचे उठे, तो दुख के प्रभाव से इतना ऊंचा उठता है, पुस्तकों से ऊंचा नहीं उठता, शास्त्रों ज्ञान से इतना ऊंचा नहीं, इतना दुख का प्रभाव। उनका लिख लो दुख के प्रभाव से हम परिचय, आपका परिचय चाहते हैं। परिचय हमारा कि शरीर तो सदा मृत्यु बनाता है और हम सदा अमरता में रहते हैं, ये हमारा परिचय है। शरीर सदा मौत में रहता है, सदा ही मौत में रहता है, मौत में ही हम सदा अमरता में ही रहते हैं। हमारे मौत आती ही नहीं जी, और दुख में शरीर में अमरता आती ही नहीं, कभी मृत्यु रहता है, हम सदा ही अमरता में रहते हैं, ये हमारा परिचय है। कहते हैं यहाँ की लीला समाप्त करके और कहाँ जाओगे आप, तो कहते हम खेलने वाले खिलाड़ी, समझे आप कौन भाव अच्छा मानते हैं, हम फुटबॉल का भाव अच्छा मानते हैं। तो ये आप प्रियतम खेले तो दोनों का ठोकर लगती है, और हमारे पीछे पीछे दौड़े, हमारे पीछे दौड़े, प्रीति भी हमारे पीछे दौड़े, यार जीत हमारा दिन हो, सब भाव फुटबॉल का अच्छा लगता है। अब वो फुटबॉल के लगाने हमें क्या पता, जिन्हें लुट गए चले जाएंगे। ये बातें कही है, इन बातों को समझो तो सुख सदा ही सबका है, सबके भीतर है, विराजमान है। वो केवल संसार का क्षणिक सुख होता है जो दुख का कारण है। गीता में लिखा ये ही संस्पर्श जाप होगा, संबंध जन्य भोग जन्य, संबंध से उत्पन्न संस्पर्श जाप होगा, दुख योन है, दुखों के ही कारण है और आदि अंत वाले हैं। तेसु बुद्ध नरवते, उसमें विवेकी रमण नहीं करता, रमण करते भी विवेकी नहीं है, सुख में रमण करने वाले विवेकी नहीं है। विवेकी हो तो सुख रमण नहीं करेगा, क्यों, सुख तो धोखा देने वाला है, ये जाएगा रहेगा नहीं, संसार का सुख रहता ही नहीं। यत्र तग्रे विषम एव परिणाम, यह विष इंद्रिय संयोगा, यत्र तग्रे अमृतम परिणाम विषम एव तत्सव, परिणाम में दुख होता ही है। सुख से क्षति क्षीण होती है, ताकत दस्त होती है, सुख भोगने से आपकी ताकत दस्त होती है, नियम है ये। और पारमार्थिक सुख से शक्ति बढ़ती है, आपकी बढ़ती है, अपार शक्ति बढ़ती है। यंग लोग द्वारा पर लाभ बनने तेना देता, जिसे बनकर लाभ वही मानते ही था, लाभ बढ़ता है, वो बड़े आनंद देने वाला है। सुखों की खान है, सुख खुखी सुख सुखी, और संसार में दुखालय बसास, दुखालय बसास, दुखालय औषधालय है, वस्त्रालय है, भोजनालय है, ऐसे संसार दुखालय है, सबका है। दुखालय बसास नाभ्रमंत्री महात्मा ने संसद परमांगता, परम संसिद्धि को प्राप्त हुए वे दुखालय में नहीं जाते, दुखालय में जाते हैं तो दुख भोग रहे हैं। तो दुख में सुख की इच्छा करना है, दुख का भोग है, और दुख में सावधान रहे और खोज करें ये दुख क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, विवेक बढ़ जाएगा, उन्नति हो जाएगी। ये दुख का प्रभाव है, दुख का प्रभाव पड़ता है ना, दुख का सुख है चाहे दुख का प्रभाव दिए, दुख का प्रभाव है, दुख खोज करे दुख क्यों हुआ। तो सुख की इच्छा के बिना दुख होता ही नहीं, सुख की इच्छा के बिना दुख होता ही नहीं। अगर सुख की इच्छा करते है दुख मिटता ही नहीं, मिटेगा ही नहीं, मिट सकता ही नहीं, सदा दुख ही होता रहना ही पड़ेगा। इस वास्ते दुख क्यों हुआ ये कारण खोज करो, कारण खोज करते ही दुख मिट जाएगा। क्योंकि जो कारण है पाप वो करेंगे नहीं, फिर कर लेना मिट जाएगा। इस बात से दुख के प्रभाव को अपनाना चाहिए, दुख के भोग को नहीं। दुख के भोग को नहीं अपनाना, दुख के प्रभाव को अपनाना है, दुख के प्रभाव को। तो वास्तविक उन्नति होगी, वास्तविक उन्नति। महाराज जी, जब शरीर में वेदना होती है, वेदना का जो दुख होता है, उस समय में ये बुद्धि जागृत रहनी संभव है क्या? हाँ संभव, मनुष्य के संभव है, और ये नहीं है, मनुष्य संभव है। मनुष्य शरीर इसलिए, जो बुद्धि विचार शक्ति है इसके पास में, उसको काम में ले सकता है, ये मनुष्य ही है, पशु पक्षी नहीं है। दूसरी तरह जरसा थरसा तबसर कोई नहीं है, जाहिर शरीर अंदर कोई नहीं है, एक मनुष्य है। एक मनुष्य ऐसा है कि कारण की खोज कर सकता है। ये हरेक आप कारण की खोज करते हो, आप हरेक आता है कारण की खोज करते हो, कारण क्यों हुआ, दुख क्यों हुआ। दुखी होकर दुख सुख ऐसा करते हो, ये दुख का भोग है, ये अटकल है ना, ये अटकल आपने सुन ली भाई, काम में लाओ, देखो आप थोड़ा सा देखो बोल। दुख के दुख होने पर सुख की इच्छा करना है ना, बेटा मर जाए, बेटा जी जाए, दूसरा बेटा हो जाए, ये सुख की इच्छा है। बेटा क्यों मर गया, कि भाई उनकी उम्र इतनी थी तो इतना देर उम्र साथ में रहे, कैसे रहेगा दूसरा। ऐसे सुख का कारण क्या है, दुख का कारण, दुख का कारण है तो कोई कोई भूल है, कहीं कोई गलती है, गलती का सुधार, गलती होते ही गलती मिट जाती है। गलती को गलती समझते ही गलती मिट जाती है, गलती को गलती समझते ही गलती मिट जाती है, मिट जाती है, फिर दुख मिट जाता है, सब ठीक हो जाता है, दुख का कारण नहीं मिट गया। ये बढ़िया बात है एकदम, शंका हो तो बोलो। दुख के कारण का मालूम हो जाए तो दुख मिट जाएगा। परमात्मा का मिलना और परमात्मा के प्रति विरह, इन दोनों में कौन सा साधन श्रेष्ठ है? विरह बहुत श्रेष्ठ है, परंतु विरह भगवान श्रेष्ठ है। संतों की वाणी माया है, विरह पढ़ाया भगवान देते हैं, भगवान के पास रहे। विरह से बहुत उन्नति होती है, पर वो भगवान देते। आप भगवान में प्रेम करो, विरह पैदा होगा, विरह पैदा हो समझो भगवान ने विरह भेजा है। आप भगवान के चिंतन करो, याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे कृपा नाथ, मैं भूलू नहीं, सब ठीक हुआ। ऐसे करो, पुकारो पुकारो हम भगवान को, सब काम ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप कितने अयोग्य है, अयोग्य योग्य हो जाएंगे, सब काम ठीक हो जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, मेरे है मेरे, मेरा कहकर पुकारो, सब सब शांति हो जाएगी। भगवान जल्दी से जल्दी कैसे दर्शन दें और कभी आंखों से ओझल ही न हो, इसका उपाय क्या है? कभी आंखों से ओझल ही न हो भगवान, और कैसे जल्दी से जल्दी दर्शन देवे और हरदम आंखों के सामने वही वो रहे, इसका क्या उपाय हो सकता है? उपाय प्रार्थना, प्रार्थना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, आप हदम कर दे रहो, आप कैसे छोड़ाते रहे हमको। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, ये मैं भूलू नहीं, हरदम कहते रहो, सब काम ठीक होता है। भगवान की प्रार्थना से जो लाभ होता है वो अपने उद्योग से नहीं होता, अपने उद्योग से तो लाभ नहीं होता, जो उनकी विरह से होता है, निश्चित बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम। और बोलो, मेरी बातों में आपको शंका हो बोलो, हम लोगों को बहुत बढ़िया बातें मिली है, गंगा जी का किनारा, शेर जी की तपोभूमि और गीता जैसा ग्रंथ और उनकी विवेचन अपने सामने होता है, ऐसी बातें मिली है, भगवान की अलौकिक कृपा है, विलक्षण कृपा है, बहुत कृपा है। उस कृपा की तरफ देखो और बस लोग के प्रभाव को देखो, भगवान की कृपा दुख का प्रभाव, भगवान की कृपा दुख का प्रभाव, उन्नति जरूर होगी, जो संदेह नहीं है, जरूर होगी। देखो संसार में तो दोनों बात होती है, नफा भी होता है नुकसान भी होता है, नफा भी होता है घाटा भी होता है, परंतु भगवान के चरण मार्ग में घाटा होता ही नहीं, इनमें नुकसान होता ही नहीं, नफा ही नफा है, कोई नफा ही नफा है, नुकसान है ही नहीं, ऐसा नुकसान है ही नहीं, भूल होती है तो नफा होता है, सावधानी होती है नफा होता है, भूल होती है पश्चाताप होता है, उसे भी नफा होता है, मन रहता है मन तत्पाता लग जाता है तो भी नफा होता है, मन वियोग में संयोग में दोनों में नफा होता है, यार वहाँ वियोग में नफा नहीं होता, वियोग में दुख होता है, रुपये चले गए दुख होता है, ऐसे वियोग में भी संयोग से तेजी आती है, संयोग से भी तेजी वियोग में, वियोग बहुत तेजी आती है, फिर मिलने पर बहुत तेजी आती है, इस वास्ते भगवान में तो लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे, आप लगे रहो, ये एक ही बात आप, आपके लिए एक भगवान में लगे रहो, सब ठीक हो जाए। सुना भाई सुना, हरि से लगे रहो भाई।